mikrofon. Uwierz, wszyscy tam będą. 15 lat później opowiem, jak było. Razem na traku z Zeldą. Choć nie lubię sentymentów, czasem w przeszłość zaglądam. Wygrałem, niektórzy swój talent zamienili w tombach. To były fajne czasy, dres miał trzy pasy. Czułem się jak super gwiazda, na nogach Adidasy. W kinie Grunwald wojowaliśmy na parkiecie. Komentarze na gorąco, nie anonim w internecie. W klubie Alfa pierwsze szlify za Majkiem. Potem remont hybrydy, zacząłem żyć w swojej bajce. Na koncercie kumpli poznałem smak. To była jesień, a na nowo urodził mnie ten świat. Wcześniej był dzień rapu, maj 97, warszawska rapelita i Run DMC na scenie. Rap pocztówki, nadawca słodkie wczoraj, od wersów na klatce do godzin przy mikserskich stołach. Dzieje grzechu znaczą niespełnione sny z czasów, kiedy Pikuś Dog wygrywał Super MC. I kiedy tracę wiarę w siebie, nie mam już siły. Kiedy apatia i depresja znaczą swój taniec, myślami zawsze wracam do tamtej chwili. I nie zapominam, co daje mi kopa. I kiedy tracę wiarę w siebie, nie mam już siły. Apatia i depresja znaczą swój taniec, myślami zawsze wracam do tamtej chwili. I nie zapominam, co daje mi kopa. Składałem z liter fraktale, tworzyłem kwiat życia jeszcze przed skandalem, zaraz po demo wstrzyka. Zbiórka pod lokalem, każdy z każdym się witał. Dziś raczej mało palę, wtedy joint szybko znikał. Wchodząc w detale, to był pub na Mokotowie. Dusza na ramieniu i pierwszy wers w głowie. Warszawska rap elita pod jednym dachem. Jeśli przyszedłem walczyć, to raczej z własnym strachem. To jedna z przeszkód do spełnienia marzeń. Mikrofon na on, otwarty zeszyt został w barze. DJ dał pętlę, liczyło na to wielu, nie wymiękłem. Rzucił się na wiatr człowiek z papieru. To moje narodziny, nie pamiętam daty. Zbiłem piątki wersy, zmieniły się w cytaty. Odtąd by zwyciężać, drzwi stały otworem. Dziś piszę pracę życia, księżyc moim promotorem. I kiedy tracę wiarę w siebie, nie mam już siły. Kiedy apatia i depresja znaczą swój taniec, myślami zawsze wracam do tamtej chwili. I nie zapominam, co daje mi kopa. I kiedy tracę wiarę w siebie, nie mam już siły. Apatia i depresja znaczą swój taniec, myślami zawsze wracam do tamtej chwili. I nie zapominam, co daje mi kopa. Mi wystarczył jeden mic, by dojść tutaj, gdzie jestem. Wisuje mnie byle łak i myślę, kto tu jest MC. Czy ten, kto nosi słak, słek, chuj wie co jeszcze. Czy ten, co robił rap bez pęki, kartki na wietrze. Rzucam wersem w przestrzeń, to wraca jak bumerang. I czujesz te same dreszcze, jak kiedyś przy tych numerach. Ja wziąłem za mikrofon, bo za coś trzeba umierać. Moi ludzie są obok, niektórych niestety nie ma. Pamiętam to jak teraz, dokładnie co było grane. I tylko na kasetach w grę wchodziło przegrywanie. Nie dupy na afterach, to proste jak jebanie. Muzyka na adapterach, mikrofon, pierwsze spotkanie. Czułem smak wolności, wokoło był zapach trawki. Kilku ludzi ze mną, ziomale z ostatniej łapki. Wszedłem na scenę nie tylko, by zabić ciszę. Szacunek dla tamtych ludzi, pozdrawiam jeśli słyszycie. I kiedy tracę wiarę w siebie, nie mam już siły. Kiedy apatia i depresja znaczą swój taniec, myślami zawsze wracam do tamtej chwili. I nie zapominam, co daje mi kopa. I kiedy tracę wiarę w siebie, nie mam już siły. Apatia i depresja znaczą swój taniec, myślami zawsze wracam do tamtej chwili. I nie zapominam, co daje mi kopa.